Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 stycznia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Ataki na cudzoziemców na Dolnym Śląsku. Policja podejrzewa, że to konsekwencje zabójstwa w Ełku. Nowy projekt ustawy antylichwiarskiej. Opłaty poza odsetkami nie mają przekroczyć 10 części pożyczki. Pogotowie sztormowe w Ustce. Portowej części miasta zagraża tak zwana cofka. Ataki na obcokrajowców na Dolnym Śląsku. W Legnicy pobito Bengalczyka. W Lubinie na jednym z barów ktoś wymalował rasistowskie napisy i wybił szybę w drzwiach. Dziś w nocy doszło do ataku we Wrocławiu. W nocy nieznani sprawcy wybili szybę w kebabie przy ulicy Prusa we Wrocławiu, a następnie wrzucili do środka butelkę z benzyną. Lokal się zapalił, na szczęście nie groźnie. Zniszczona jest tylko podłoga. Są ludzie, oni nienormalnie. Są ludzie chore. Tylko tyle. Mówi właściciel lokalu, Egipcjanin Ali Nafa, który mieszka we Wrocławiu od 8 lat. Nie mam wątpliwości, że to jest po prostu na tle rasistowskim. Mamy rodzinę, niedługo bierzemy ślub i chcemy po prostu normalnie żyć. Dodaje partnerka Lego Magda. Sprawą zajmuje się już policja. Mówił Przemysław Gałecki z Polskiej Radia Wrocław. Policja nieoficjalnie łączy te wydarzenia z zabójstwem 21-letniego mieszkańca Ełku. Co najmniej 20 lat więzienia grozi izraelskiemu żołnierzowi, który zastrzelił rannego Palestyńczyka. Sąd w Tel Awiwie uznał go winnym zabójstwa. W najbliższych dniach sąd ma zdecydować o wymiarze kary w tej głośnej w Izraelu sprawie. Chodzi o wydarzenia z marca ubiegłego roku w podzielonym między Izraelczyków a Palestyńczyków w Hebronie. Po tym jak 21-letni Palestyńczyk ugodził w zamieszkach nożem izraelskiego żołnierza i sam został ranny, inny izraelski żołnierz zastrzelił leżącego na ulicy napastnika. Amatorski film z tego zdarzenia trafił do internetu za pośrednictwem jednej z izraelskich organizacji praw człowieka. Sąd wojskowy zarzucił 20-letniemu żołnierzowi, że ten z zimną krwią dobił rannego napastnika. Żołnierz bronił się i mówił, że ranny Palestyńczyk mógł wciąż stanowić zagrożenie dla innych żołnierzy. Sąd nie dał jednak temu wiary i uznał, że 20-latek zabił Palestyńczyka z zimną krwią. Sprawa wywołała w Izraelu prawdziwą burzę. Przed sądem doszło do protestów w obronie żołnierza, a jego matka krzyczała, że sędziowie powinni wstydzić się decyzji. Zwierzchnicy żołnierza już wcześniej uznali jednak, że popełnił on przestępstwo i nie dotrzymał reguł obowiązujących w wojsku. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Do zdarzenia doszło podczas fali napaści na izraelskich żołnierzy i policjantów. Od 2015 roku w atakach nożowników zginęło kilkadziesiąt osób. Wracamy do kraju. Ministerstwo Sprawiedliwości chce obniżenia opłat i prowizji pobieranych przy kredycie konsumenckim. Projekt ustawy antylichwiarskiej przewiduje, że to, co zapłacimy poza kapitałem i odsetkami, nie może przekroczyć 10% pożyczanej kwoty. Obecne przepisy z marca ubiegłego roku przewidują 25%. Ustawa może znacznie ograniczyć rynek tzw. chwilówek i zwiększyć szarą strefę pożyczek, mówi Marcin Nowacki ze Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Jeżeli my dzisiaj nałożymy na tą branżę przepisy, które de facto uniemożliwiają pożyczanie na krótki okres czasu pieniędzy, to może być z punktu widzenia szczególnie Ministerstwa Sprawiedliwości osiągnięty skutek odwrotny, czyli spowodują, że firmy z tych produktów krótkoterminowych, profesjonalne firmy pożyczkowe się wycofają, a potrzeba rynku, popyt ze strony klienta cały czas będzie funkcjonował i będą pożyczali te pieniądze u źródeł nielegalnych. Zmiany w ustawie antylichwiarskiej mogą wywołać podobny skutek co na Słowacji, dodaje Monika Zakrzewska, prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Wydaje mi się, że powinniśmy spojrzeć na Słowację, która jest w bardzo podobnej sytuacji do naszej i tam regulator w 2015 roku wprowadził nowe zasady funkcjonowania rynku pożyczkowego, obniżając znacznie limity na koszty pozaodsetkowe, ale wprowadzając również obowiązek uzyskania licencji. Tam w ciągu pół roku zniknęło 50% firm pożyczkowych i wiemy na pewno, że klienci ci nie trafili do banków. Projekt ustawy antylichwiarskiej jest na etapie konsultacji społecznych. Pogotowie sztormowe w Ustce. Woda zalała nadmorski bulwar, a portowej części miasta zagraża cofka. Strażacy ułożyli kilkaset worków z piaskiem. Ogromne fale przelewają się przez falochron. Bałtyk uszkodził deptak i chodnik, powyrywał kostkę brukową. Na miejscu jest 6 jednostek straży pożarnej, kilka kolejnych czeka w pogotowiu. Policja zamknęła wjazd w okolice portu w Ustce. Na miejscu jest 6 radiowozów, służby miejskie i zarządzanie kryzysowe oraz pracownicy kapitanatu portu w Ustce i Urzędu Morskiego w Słupsku. Wyłączono również zasilanie na całym bulwarze nadmorskim w Ustce. Woda zalała też piwnicę i część parterową budynków przylegających do nadmorskiego deptaka. Woda przekroczyła stan alarmowy o kilkadziesiąt centymetrów. Według prognoz taka pogoda ma się utrzymać do około pierwszej w nocy, poinformował rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku Grzegorz Falkowski. Wiatr wieje z północy z siłą do 10 stopni w skali Beauforta, wpychając wodę do kanału portowego. Mówił Przemysław Woś z Radia Gdańsk, a to był serwis Trójki.

Zaczęliśmy drugą godzinę programu alternatywnego od spotkania z zespołem Savages. Ich płyta A Door Life głosami słuchaczy programu alternatywnego znalazła się na 8 miejscu najlepszych płyt roku 2016. Bardzo dziękuję raz jeszcze tym, którzy brali udział w naszej mimo wszystko zabawie. A ponieważ tradycją przedstawiania wyników jest także sprawdzanie, jak głosowali słuchacze, no to otwieramy skrzynkę alternatywny @polskieradio.pl i tutaj list, który zaliczyliśmy, chociaż do naszej skrzynki wpadł 1 stycznia 2017 roku 0000, tak jest opisany. Więc właściwie możemy uznać, że to była jednocześnie końcówka, jak i początek, końcówka starego i początek nowego roku. Lili przysłała swojego maila, pisząc, że najlepsza piosenka, najlepsze piosenki jej zdaniem wyglądają w ten sposób. Na 9 Maria Peszek, Polska A, B, C i D. Na 8 Nick Cave and the Bad Seeds, I Need You. Radiohead, Burn the Witch na 7. Wonky One, Pola AR na 6. MIA Borders na 5. Piotr Zioło, W Ciemno na 4. Brodka Horses na 3. Organek Mississippi w Ogniu na 2. Julia Marcel, Tarantino to najlepsza piosenka zdaniem Lili. Jeżeli chodzi o płyty, bo tylko ta kategoria jeszcze jest, to tutaj niestety nie ma numerów, więc nie jestem do końca pewna. Przeczytam po prostu tak, jak te płyty są ustawione. Julia Marcel, Proxy, Brodka, Clashes, Krzysztof Zalewski, Złoto, Nick Cave and the Bad Seeds, Skeleton Tree, Sławek Jaskółkę, Senne, Niechęć, Niechęć, Organek, Czarna Madonna, Justice, Woman, David Bowie, Black Star i Radiohead, A Moon-Shaped Pool. No, nie zdradzając wiele, powiem, że kilka z tych płyt przed nami. Na miejscu 7 jednak propozycja panów zza naszej zachodniej granicy, którzy raz na jakiś czas łączą swoje siły pod szyldem Moderat. Through line. Ten zespół to rzecz jasna Moderat, płyta trzecia w dyskografii chłopaków. Połączenie sił, ale przede wszystkim przyjaźń, która połączyła tych trzech artystów i sprawdza się po raz kolejny. W tym roku pojawiła się także płyta koncertowa. To warto odnotować. Przechodzimy na miejsce szóste i tutaj człowiek, który sam jest historią muzyki, o czym wyjątkowo dobrze możemy pamiętać w tym roku, bo oglądaliśmy film Gimme Danger, a jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, jak Jim Jarmusch postrzega jego popa, to myślę, że warto ten film nadrobić. Gimme Danger pewnie już teraz tylko w takich kinach, które grają od czasu do czasu bardzo dobre filmy, a na miejscu siódmym Iggy Pop i jego płyta Post Pop Depression. Trzeba dużo przeżyć, aby w głosie to wszystko się zawierało. Iggy Pop, jego 17. 17. studyjna płyta Post Pop Depression, wyprodukowana przez Josha Homa z Queens of the Stone Age. Płyta, która ukazała się w marcu 2016 roku w naszym plebiscycie na miejscu 6. Na miejscu 5. artystka, którą podziwiam za apetyt niekończący się, bo to z takiego apetytu i potrzeby poszukiwania wychodzą rzeczy, które przekraczają granice, w tym przypadku muzyki, i zataczają szerokie kręgi, a to właśnie uwielbiam. To przekraczanie, czy też wykraczanie poza muzykę w przypadku Brodki zrealizowało się ostatnio poprzez projekt, w którym 4 utwory z płyty Clashes dostały teledyski. My Name Is You z Anety Grzeszykowskiej. Zdjęć, które artystka realizowała w młodości. Nie ma co tutaj się oszukiwać. Stąd idealne połączenie zdjęć z piosenką. A Bownik zilustrował Haiti. nagranie Haiti Brodki z płyty Clashes. To jest piąte miejsce w naszym zestawieniu najlepszych płyt. Otwieram ponownie skrzynkę alternatywny@polskieradio.pl, przypominając, że do osób, których maile dosyć przypadkowo wybierane czytamy na antenie, wysyłamy niespodzianki muzyczne i literackie, bo wierzymy cały czas w sztukę i w to, że czytanie, a także słuchanie czyni nas lepszymi. Oto propozycje od Agaty. Agata pisze tak. Cześć, w tym roku w ostatnim momencie wszystko to spisuję. Udało mi się tylko po 5 w 2 kategoriach propozycji przedstawić. A zatem według Agaty najlepsze płyty to Brodka Clashes, na miejscu drugim Łona Weber, nawiasem mówiąc, na miejscu trzecim Julia Pietrucha Parsley, na miejscu czwartym Radiohead Moon-Shaped Pool i na miejscu piątym David Bowie z płytą Black Star. Jeżeli chodzi o piosenki, to Agata ustawia je tak. Na miejscu piątym PJ Harvey Community of Hope, na miejscu piątym PJ Harvey, na miejscu czwartym On My Own Julii Pietruchy, na miejscu trzecim Radiohead Daydreaming, na miejscu drugim Santa Muerte Brodki i Holy House Brodki na miejscu pierwszym, a wśród ulubionych wydarzeń muzycznych na miejscu pierwszym koncert PJ Harvey na Openerze. To się dosyć zgadza z moimi wrażeniami po tym występie, a co więcej, płyta najnowsza PJ Harvey na miejscu czwartym. This is the ministry. Oh, and walls are all that's left, mortar holes let through the air. Kids do the same thing everywhere. Spray graffiti. These are the words under the earth.

zaznacza, że wymienia tylko te, w których fizycznie brał udział. A zatem na miejscu 8 Taco Hemingway i jego występ na maltańskiej scenie muzycznej w Poznaniu, na 7 Paula i Karol oraz Rebeka na poznańskim Spring Breaku, na 6 męskie granie w Poznaniu, zwłaszcza Raz, Dwa, Trzy Brodka i Maria Peszek, na miejscu 5 grudniowy występ składu Lotto w poznańskim klubie Dragon, na miejscu 4 Nick Cave i jego dokument One More Time with Feeling, na miejscu 3 Trasa Proxy Julii Marcel. Również widziałam ją w tym roku trzykrotnie i każdemu z jej koncertów towarzyszyły te same wielkie emocje. Występ Ja na miejscu 2 na festiwalu Spring Break w Poznaniu. Miałem to szczęście zobaczyć ich w tym roku 3 razy, ale za pierwszym razem mnie nie znokautowali. Radiohead i James Blake na Lollapaloozie w Berlinie. To jest najciekawsze wydarzenie muzyczne, zdaniem Mirka, wydarzenie roku 2016. Tymczasem, jeżeli chodzi o piosenki, to Mirek typuje tak. Radiohead, Dex Dark, Julia Marcel, Andrew, Nick Cave, Magneto, David Bowie, Lazarus, Massive Attack, The Spoils, Rebecca Falling, Warhouse, Machinery, Ja, Mark, Bishi, Radex, Nie obrażaj się, a także Taco Hemingway, Marble. No i wskoczmy do kategorii, której dzisiaj słuchamy, czyli najlepsza płyta. Na 10 Local Natives, Sunlight Youth, na 9 Metallica, Hardwire to Self-Destruct, na miejscu 8 Warhouse, We Fucked a Flame into Being, cichutko to powiedziałam, na miejscu 7 Hey i Błysk, na 6 Taco Hemingway i Marmur, na 5 Rebecca Davos, na 4 David Bowie, Blackstar, na miejscu 3 Julia Marcel, Proxy, na miejscu 2 Nick Cave, Skeleton Tree, a na miejscu 1 Radiohead, A Moonshade Pool. No trochę inaczej głosowali słuchacze, przynajmniej jeżeli potraktujemy ich statystycznie. Water, eye contact. Burn the Witch, zespół, który nazywa się Radiohead, ich płyta A Moon-Shaped Pool, na miejscu drugim wśród tych najlepszych w roku 2016. Dużo myślałam o Tom Yorku, z wielu powodów uwielbiam ten zespół, ale w święta zwłaszcza, kiedy okazało się, że teraz już jest jedynym rodzicem swoich dzieci, bo jego wieloletnia partnerka, z którą rozstał się jakiś czas temu, zmarła na raka, więc mam nadzieję, że to wszystko jakoś się uda poukładać, bo trzymamy kciuki za koncert zapowiedziany na lato tego roku, koncert zespołu Radiohead podczas festiwalu Opener. A Moon-Shaped Pool, płyta, którą niektórzy mieli szansę sprawdzić na żywo. Ja zaliczam się do tych szczęśliwców. Także widziałam koncert na Lollapaloozie, wspominany już wcześniej, czyli na festiwalu, którego edycja odbyła się także w Berlinie w zeszłym roku. No to było bardzo długie, naprawdę długie przeżycie w tumanach kurzu, zadowalające z wielu powodów, i utwory, o które martwiłam się, czy zabrzmią dobrze na otwartej przestrzeni, rzeczywiście mają w sobie taki potencjał, ale nadal aktualne jest moje marzenie, które już kiedyś wyraziłam na antenie. Koncert zespołu Radiohead w sali stworzonej do tego, aby słuchać muzyki w warunkach idealnych. W jakiejś kameralnej sali, może to być kameralna sala na przykład Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Idealnie by tam zabrzmieli. Teraz jeszcze jeden list od Magdy. Od Magdy, która mieszka w Jaśle, i oto typy Magdy. Jeżeli chodzi o wydarzenia, to PJ Harvey na Openerze na miejscu pierwszym, Festiwal Nowa Muzyka na miejscu drugim i na miejscu trzecim Nobel dla Boba Dylana. W piosenkach propozycje Magdy przedstawiają się następująco. Na 10. Julia Marcel, Tarantino. Sorry Boys, wracam na 9. Kiasmos, Held na 8. The XX, On Hold na miejscu 7. Anoni, 4 Degrees na miejscu 6. PJ Harvey, The Will na miejscu 5. The Dam Kocham być z tobą, wskoczyli na miejsce 4. Massive Attack, The Spoils na miejscu 3. Withaway, Lighthouse na miejscu 2. Radiohead, Full Stop na miejscu 1. No to zaglądamy do płyt. U Magdy ta lista przedstawia się następująco. Brodka, Clashes na 8. PJ Harvey na 7. Withaway, Ghost na miejscu 6. Bon Iver na miejscu 5. Rebecca Davos na 4. David Bowie, Blackstar na 3. Moderat na 2. A na 1. Radiohead, A Moon-Shaped Pool. U nas na miejscu pierwszym, myślę, że w sposób taki dosyć jawny i nie będzie to żadna niespodzianka, artysta, który zaznaczył ten rok swoją obecnością. Najpierw płytą, która pojawiła się, aby uczcić jego urodziny, a potem płytą, która kilka dni później nabrała zupełnie nowego kontekstu i od tej pory już wszystkie te słowa płyty pisanej ze świadomością nadchodzącej śmierci czytaliśmy. Zresztą nadchodzą 70. urodziny Davida Bowie. Specjalne świętowania czy pomysły na to, jak można je obejść w Warszawie, przedstawione zostaną w sobotę w Radiowym Domu Kultury, a teraz już na naszej antenie David Bowie i tytułowe nagranie z płyty Black Star. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Agnieszka Szydłowska, Bartek Gil, Zofia Kruszewska. Mówimy już do usłyszenia. In the villa of Amen, in the villa of Amen, stands a solitary candle.